الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ہر شر فتنے تو نجات عطا فرماوے حق بولنے حق دے اتے چلنے اور حق دے اتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے دوستان گرامی برادرم مولانا نور احمد صاحب اور برادرم نذیر احمد صاحب دی دعوت نال اس روحانی اجتماع وچ ناچیر شریک ہویا ہے جنہاں نوجوان ساتھیاں دوستاں نے اس روحانی محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی دنیا آخرت بہتر بناوے سعادت دارائیں عطا فرماوے زندگی اسلام والی موت انہاں دی ایمان والی فرماوے شہادت امام عالی مقام رضوان اللہ علیہ دے حوالے نال اے محفل ہے اور میرا موضوع شہادت امام عالی مقام اور اصلاح عقیدہ، یعنی شہادت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال جو اج کل بد عقیدگی ساڈے فکر سوچ دے اندر داخل ہو گئی ہے اس دی اصلاح کرنا، تسی تعجب تے کرو گے حیران ہو گے بھئی یہ کوئی عجیب ہی گل ہے بھئی امام علی مقام سرکار دی شہادت دے حوالے نال کی جی ساڈے چ بدعقیدگی آ گئی ہے، کی پیڑی سوچ آ گئی، تسی سنو گے تے سمجھو گے بھی واقعی آ رہے تے سارے پیڑے بنے پئے آ سن، اور جنی اس لیے بد عقیدگی سنی اخواون والے لوکاں وچ آئی ہے نا وہ غیر مذہباں دی طرفوں آئی، یا شیعہ دی طرفوں یا دیوبندیاں دی طرف، آئی کنہ دے رائیے جاہل بے علم مقررین تے شاعران دی طرف، اینی ایک بد عقیدگی آ گئی ہے کہ امام عالی مقام سرکار دے اتنا بڑے عظیم کردار والے واقعے دے اتے پانی پھر جاندا ہے، لا شعوری طور دے اتے امام عالی مقام دی تعریف کر رہے ہوندے نے اور انہاں دی بارگاہ وچ نظرانے پیش کر رہے ہوندے نے، لیکن شعور نہیں ہوندا، لا شعوری طور دے اتے وہ الٹا امام عالی مقام دی تعریف دی بجائے مذمت کر رہے ہوندے نے اور نظرانہ عقیدت دا پیش کرن دی بجائے آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر توہین آمیز گلاں پیش کر رہے ہوندے نے جن دے نال امام عالی مقام دی روح مبارک الٹا ناراض ہوے راضی نہ ہوے، لیکن افسوس اس گل دا پورا ملک پھرنا چاہندا ہے، ایڈی کوئی لا شعوری آتا گئی ہے کہ کسے بندے وچ اگوں یہ تمیز نہیں ہوندی اسا کی سن رہے ہیں کی بیان کر رہے ہیں، تساں سنو گے حیرت نال گم حیرت وچ گم ہو جاؤ گے کہ یار اساں تے مدت دراز تو واقعی پڑھتے بھی آئے ہاں سنتے بھی آئے ہاں، ملاں بھی سدے نے مقرر سدے نے ہزاراں روپیے خرچ کیتے نے تے الٹا اپنے ایمان دا بیڑا کر کیتا ہے تے ساڈے مذہب والی گل ہی کونی، اہل سنت و جماعت دا ایک مخصوص عقیدہ ہے جیڑا او کسے پاسوں کسے بد فرقے دے نال رلدا ہی نہیں، سبحان اللہ اہل سنت و جماعت یا سنی او نہیں جڑا خالی یارویں شریف دی دیگ تن جاو. یہ تو ہو سکتا ہے تسی ایک شیعہ بٹھا دیو ساری دیگ پی جاوے کلا ہی، یہ کوئی وڈی گل نہیں. کسے دیوبندی نو بٹھا دیو وہ میلاد پاک دی پوری دیگ کھا جاوے کلا بندہ، یہ کوئی کمال نہیں. سنی انہوں نہیں آندے کدی انہوں یارویں شریف دا دانا بھی کھانا نصیب نہ نہ ہویا ہوئے، لیکن دا عقیدہ اللہ دے ولیاں آڑا ہوئے وہ سنی. مایا ناز مقررین، مایا ناز یعنی جنہ دے اتے پوری قوم ناز کر دی کہ کیا ساڈے خطیب نے انہاں دیاں بکاں دعائی خدا دی. ایمان سوز تقریر ہوندی سی ایمان افروز، انہاں دے خطاب ہوندے نے ایمان سوز. ایمان دین دی بجائے او جڑا رہندا ہے او وی لے جاندے. ہوں غیر مذہباں دی سنگت صحبت تعلق ویکھن چاکھن تے بے علمی دی وجہ نال جیڑی بدعقیدگی شامل ہوئی کھڑی ہے نا، شہادت امام علی مقام دے حوالے نال پہلے نمبر تے کہ جیویں غیر مذہب والے سیاہ جھنڈے والی برادری محرم نو غم دا مہینہ تے غم دے دن تصور کردے نے، تے امام علی مقام دی شہادت نو سراپا غم سمجھدے نے، اور انہاں دنوں وچ انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ جان جان کے منہ بنا بنا کے غم تازہ کیتا جاوے. صرف ہوندا دس دن نہیں، یہ ہوئی شاید ساڈے لوکاں وچ ساڈے مقررین وچ شامل ہو گئی. اس حد تک کہ مہینہ محرم دا چاند چڑھے گا تے جان کے کیسٹاں تقریراں ان دیاں لان گے جڑیاں رواون غم لے آون، تے ہون تے ایس حد تک چھال مار لیندے نے کہ تھڈو زاکراں دیاں کیسٹاں جڑیاں نا جنہاں وچ پوری آواز درنج درنج دی آ رہی ہوندی، او اے برل صاحب جڑا نا برلر صاحب اے اپنے دکاناں تے چلا رہے ہوندے نے، اپنے بساں چلا دے نے. دہ دن گانے بند تے گانے تو وڈا ظلم جاری. میں اپنے کنا اکھاں نال ایک نہیں ہزاراں تھاواں تے ویکھی ڈٹھی گل پیا کرنا. میرے کول منڈی احمدآباد چو فون آیا ہے ایک سنی درد رکھن والے دا، اس آخیا جی انہاں دنوں وچ اے ذاکراں دی کیسٹ لانی جائے. میں کہا جی گانے نالوں ود گناہ ہے. ہوں اس جو پوچھا اس آخیا چشتی صاحب استاد جی اتھے دے پوری بازار ہر دکان تے چلدی پی، ہوں ایمان نال دسو کہ اینو سنی آخے گا جنو اپنے مذہب دی تمیز ہی کو نہیں. میری گل نہیں سمجھے نے، توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو سنگیا اہل سنت و جماعت دے عقیدے وچ غمِ حسین داخل نہیں، ذکر حسین داخل ہے. غمِ حسین انہاں دے دل دماغ وچ اونا دے عقیدے وچ شامل ہونا ہے جڑا امام علی مقام نو مردہ اور اجڑیا سمجھا. اساں نہ مردہ سمجھنے ہاں نہ پاک حسین نو اجڑیا سمجھنے ہاں. اساں غم حسین دا نہیں کر دے, اساں شان تے ذکر حسین دی کرنے ہاں. سمجھ آ رہی نے گل دی؟ بڑا لطیف فرق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے شیخ پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اے ساڈے تے گل کھولی. ہاں میں اگلے دن ضلع رحیم یار خان خان بیلے بولیا تے بابے بیٹھے سن دھاڑی مارن, مولوی صاحب اتھے جڑے سن سادے جے مومن لوگ دھارا مارن. آخر یار 50 سال ہو گئے ہوئے انج دی حقیقت بری گل نہیں کدی سنی. اس علاقے نام آ جائے تو تہاڈے مجمے نال ود مجمع اتے جڑ جاندا ہے انہاں علاقیاں وچ, کیوں جو انہاں علاقیاں وچ قدر والے لوگ تہاڈے نالوں چوکھے نے. جنہاں نوں پسماندہ آکھیا جاندا ہے وہی ترقی یافتہ نے. ہاں ساڈی نگاہ وچ پسماندہ اونوں آکھیا جاندا ہے جندے سر تے پگ ہووے, سبا لباس انسان والا ہووے. ترقی یافتہ اونوں آکھیا جاندا ہے جڑا ننگ تڑنگ ہووے, باندراں دا باندر ہووے, جنوں نہ عقل ہووے نہ شعور ہووے اونوں ترقی یافتہ آکھیا جاندا ہے. تے جنوں اج دے ماحول پسماندہ آکھے اللہ رسول دے نزدیک وہ ترقی یافتہ ہے. اور انہاں علاقیاں وچ ایمان نال انہ لوکاں دی سمجھ ویکھ کے, دینی حمیت اور غیرت ویکھ کے آشش کر اٹھی دا کہ مولا تیرے محبوب دے حب رکھن والے تے ادھر پائن کتھے کتھے پائن. ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور میں قسمیاں نہ تسا میرے نال 8 دن رہو تے تسا محسوس کرو گے کہ چشتیہ پورے ملک چ خاموش انقلاب آیا پیا, جنہ کو نا کو نہیں, جدی کوئی جماعت نہیں, جدا کوئی شہ نہیں, لیکن اندر اندر دل جڑے نے وہ مصطفیٰ دے نال جڑ دے گئے, حضور دے دین نال جڑ دے جا رہے ہیں. ہاں تو غرض یہ سنو گے حیرت وچ گم ہوو گے کہ ویکھو کی ہویا کی پیا ساڈے نال. ایمان نال دسو زندے دا غم ہوندا ہے یا مردے دا؟ تانوں کوئی آکھے تہاڈا پتر اٹھ کے ایس بیٹھک چوں اگلی بیٹھک جا بیٹھا ہے تسا غم کرو گے؟ جدو تانوں کوئی آکھے گا اے تیرا ٹر گیا ہی مر گیا ہی اس لیے تانوں غم آنا ہے, اس لیے دل دے اندر درد آن لگ پینا. معلوم ہویا غم ہمیشہ مردے دا منع کیتا جاندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شہیدہ نو مردہ خیال کرن تو بھی منع کیتا ہے. خیال خیال آوے گا مردے ہون دا تے غم کرے گا, تے مولا تعالی دے خیال کرن نو حرام پیا کردا ہے, تے غم کرنا کتھوں جائز ہونا ہے؟ اور ویکھ اس پا مالک کے کائنات دے فرمان تے غور کر کہ اسے نہیں آکھیا خالی کہ مردہ خیال نہ کرے. آجے کی مطلب بھی ہے تے مردے نے پر تسا خیال نہیں کرنا, اپنے خیال نو صاف رکھیا جے نا. اللہ تعالی نے اگے گل مزید اس وہم ایسی کیتی ہے کہ جڑی اس وہم تے خیال نو ختم کر دے. کیو؟ ارشاد ربانی نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. فرماندا ہے جڑے اللہ دے رستے دے اندر مارے گئے نے انہاں نو مردہ خیال وی نہ کریا جے, ایتھے تک خیال کرن تو روکے آوے پھر اگے فرماندا ہے مت سمجھے خالی خیال تو پیا روکنا وا تے ہے تے مردہ نے پر تینو خیال تو پیا منع کرنا وا اگے فرماندا ہے بل احیا بلکہ زندہ نے یہ نہیں جو مت سمجھے صرف خیال تو روکن دی گل لے وہ ہے ہی زندہ نے ایمان نال دس جنہاں نو خیال وی نہ کر سکو مردہ تے رب فرماوے ہے ہی زندہ نے تے پھر غم کیڑی شاید آیا ہے کیوں زندہ بیٹھا ہے غم ایسے گل دی ہویا نا کہ تو مر کیوں نہیں گیا ہے کیوں زندہ بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی نے سنگیا معلوم ہویا جیڑے بےمان غم منانا چاہتے نے اور ہر سال غم کرنا چاہتے نے نواں تو غم دے ٹھیکیدار بنتے ہیں تو غم حسین مناتے ہیں یہ لانتی امام علی مقام نو مردہ سمجھتے ہیں شہیدان دی صفت شامل نہیں سمجھتے یہ آتے ہیں ایویں مظلوم ماریا گیا ہے کوئی شہید نہیں ہویا اور جے انہاں دے نزدیک امام علی مقام شہید ہوندے تے پھر زندہ سن جے زندہ سن تے پھر غم نہ پھر امام دے جان دی سانو قسم خدا دی خوشی ہوندی کہ ساڈا امام نبی سرکار دی شریعت تے قربان ہو کے شہید ہو کے ہمیشہ لئی زندگی پا گیا وے سمجھ آ رہی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ تا کر کے ایمان نال دسیا جے سنگیو اللہ دے ولیاں دا کی کردے نے عرس بابے فرید دا کی کردے ہو میاں شیر ربانی دا کی کردے ہو عرس اچھا سارے ولی جس دن دنیا تو لکن جان اینا دا کر دینے عرص عرص دا کی ماننا ہوندا ہے اینا ملونڈے مچھ ڈنڈیا نو پوچھو اے جڑے جناب جی ویرڑے پاندے نے اینا نو پوچھو اے عرص دا کی ماننا ہوندا ہے وہ آکھن گے عرص دا ماننا ہوندا ہے شادی توجہ نہیں فرمائی نے کی ماننا ہوندا ہے اچھا ولی اللہ دا اللہ نو ملے تے دن شادی دا ہے گیا مر رہے لیکن ملیا مولا نو تے شادی دا دن نے ولی رب نو ملے شادی دا دن نے کیا امام حسین رب نو نہیں ملیا توجہ نہیں فرمائی نے میں قسمیہ پیانا سیاہ جھنڈے والی برادری جڑی ہے نا یہ صرف غم دے اوتے کھلوتی جے 10 دنوں دا غم باقی نہ کول کوئی شے نہیں نہ دلیل نہ قران نہ حدیث نہ کوئی شے وے کوئی شے نہیں صرف غم اگو ساڈے ڈھور ڈنگر نے ڈھور ڈنگراں نے انہاں دے غم نو ویکھ ویکھ کے انہاں نو غم انج دا لگا اے نہ آکھیا واہ ہوئے مذہب ہوئے تے ایویں دا ہوئے ساڈے مذہب وچ تچاسی کوئی نہیں نہ رو رہا نہ پٹنا نہ سواد نہ گل نہ بات یہ ڈھور ڈنگر برات ایمان نال یہ نہیں ویکھیا مرے وہ تو امام دے دشمن نے تو تے نہ بن ہاں وہ تو صرف بھنگ دے سجن نے کونڈے دورے ڈنڈے دے سجن نے انہاں نو کی لگے امام علی مقام نا امام علی مقام دی دوستی ہوندی تے کدی غم نہ کر دے امام علی مقام دا ذکر کر دے قرآن حدیث دی روشنی اچ کر دے تا کر کے ہن میں حیران ہاں امام حسن پاک دا وی عرس ہوے غازی علم دین شہید دا وی عرس ہوے غازی علم دین پاک نبی دی امت دا 14ویں صدی وچ پیدا ہون والا حضور دا عاشق وہ اپنی ماں نو فرماندا ہے ماں نو آخری وقت فرماندا نہیں ماں اے میں جدو ٹر جاواں مگر رووی نا آہو فغا نہ کریں وین نہ باوی نی ماں اے کوئی پتر کسے دے چھت تو ڈگ کے مر جاندے نے کوئی سپ نال ڈنگے مر جاندے نے کوئی ایکسیڈنٹ نال مر جاندے نے تو خوش ہونا ہی تیرا پتر نبی پاک دے نام تے قربان پیا ہوندا اے یا غوث اعظم میں پوچھنا چودویں صدی وچ جدے تے حسین ایک نگاہ پاوے اے ماں نو غم تو منع فرماوے تے حسین غم دے گیا سی توجہ نہیں فرمائی یار حسین کی آکھیا سی باوا ایتھے دھر لیا جے غازی المدین شہید پاک حسین دی شہادت نو کی پہنچے گا حسین دے ساتھیاں دے غلاماں دی شہادت نو نہیں پہنچ سکدا تے او ماں نو پیا آکھدا ہے نی ماں اے غم نہ کریں رووی نا تے ترخان دا پتر لہوریا آکھے رووی نا تے رسول اللہ دی گود وچ کھیڈن والا او کی آ کے آونا ہے ایتھے باہر ڈر لئی توجہ نہیں فرمائی یار جنہاں اکھ ہی اس گود وچ کھلی ہووے جس گود والا محبوب فرماوے میری تمنا رہتی حسرت یا اللہ کاش تیرے رستے وچ قتل ہوواں پھر زندہ ہوواں پھر قتل ہوواں پھر زندہ ہوواں پھر قتل ہوواں پھر زندہ ہوواں او جنہاں دا نانا پاک گود وچ کھڈا کے بار بار شہادت دی حسرت دا سبق دے جاوے نواسا غم نہ ہونا توجہ نہیں فرمائی نے مرو جیندیاں بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں جنہ مردہ سمجھے انہاں غم کیتے تے جنہ اجڑیا سمجھے اجڑیا او غم کردے نہیں اجڑے تے ہر بندہ روندا ہے جدا خانہ خراب ہوئے اندے تے سارے روندے نے سنگیا ساڈے عقیدے وچ داخل ہے میرا پاک امام اجڑیا نہیں جن پاک امام وسیا وے ان جگ تے کوئی اہل بیت چوں وسیا ہی نہیں باقی دا کی نا لواں جدو اہل بیت چوں انہاں دے نال دا کوئی نہیں وسیا حسن تو بعد توجہ نہیں فرمائی نے کیوں اے جنہ تے ایک ایک نگاہ حسین کر دے گئے نا انہاں دو وسیا ویکھے تے کوئی صلاح الدین ایوبی ہے کوئی بابا فرید ہے کوئی تاجدار گولڑ ہے جنہ تے نگاہ حسین کرے او انج وس جاوے آپ اجڑ گیا تھی توجہ نہیں فرمائی نے افسوس ہے سمت دے ظلم دے کمال جڑے سمجھ حسین دا خانہ خراب ہو گیا جڑے سمجھ حسین دا خانہ خراب ہو گیا میں نہ خانہ خراباں تو پوچھنا اوے اونتری دیو جے حسین دا خانہ خراب سمجھی کھڑے جے تو مڑ خانہ اجڑیا وسیا کیندا پیا پھر کیندا گھر وسیا تے پھر وساونا کنے وے وساون والے نو تے اجاڑی کھڑا ہے تو پھر وسنا کنے توجہ نہیں فرمائی نے حق ہے وسنا موڑ پاک امام اجڑن دا اتھے کوئی تعلق ہی نہیں میں ایک گل تواڈے نال کرنا پروانہ جان دیو پروانہ ایک چھوٹا جا پرندہ جانور ہوندا ہے پروانے دیاں تعریفاں ہوئیاں نے جدو اے سڑ جاندا ہے ایدے اندر دو اے گل میری ذہن وچ رکھی ایک تے پروانہ جدو جاندا ہے نا خوشی نال جاندا ہے غم نال نہیں جاندا خوشی نال آپے جاندا ہے آپے جایا جاندا ہے تے جدوں کوئی غم نال جاوے نا تے پھر آپ نہیں جاندا کوئی تکے نال لے جاندا ہے تے ایمان نال دسیا جے پروانے نو کوئی تھک کے لے جاندا ہے شمع وال یا آپے جاندا ہے تے جے آپے جاندا ہے نا تے مڑ خوش ہو کے جاندا ہے غم نال نہیں جاندا تے افسوس اے ایڈا سارا پرندہ جانور اور سڑ جاوے تے خوش ہو کے جاوے تے امام حسین غم نال کربلا وچ گیا سی توجہ نہیں فرمائی نہیں اللہ مت انج وجی کھڑی ہے کیا امام علی مقام پر ایک پرندے نالوں وی پچھان ہے پروانے نالوں وی تھوڑے عشق رکھ دے نے جے پروانہ خوش ہو کے جا سردا ہے اونوں پتہ ہے موت اگے ہونی مینو ساڑ کے اگلی نے سٹ دینا ہے تے سنگیا مڑ وی خوش ہو کے لگا جاندا ہے اور جدو سڑ جاندا ہے پچھو کسے پروانے دا غم نہیں کیتا جدو بھی کوئی شاعر بولیا انہیں پروانے دی تعریف ہی کیتی توجہ نہیں فرمائی نے کوئی اج تائیں یہ سنیا ہی کسے آکھیا ہوئے شاعر نے یار پروانے نال بڑی پیڑی بنی چنگا پڑا بچارا ہوتا ہے جا کے سڑ جاتا ہے کدی آکھیا کسے شیخ سعدی شرازی جنہ جنہ ولیاں ذکر کیتا ہے نا پروانے دا جس شہر نے بھی انہیں تعریف نہ رہے انہیں آکھے ہوئے کمال ہے عشق ہوئے تو انجدہ ہوئے عارف کھڑی فرماندہ ہے عاشق بڑن سخالا ناہی تو ویکھو نیو پتنگ دے وہ یہ نہیں پیاندا اوے پتنگ نال پیڑی ہوئی ہے اجڑیا پئی او دے نال نہ ویکھی نہیں تے تو وی اونج ہو جاندا توجہ ہی فرمایا او دے فرماندا ہے عاشق بن سخالا نہیں تے ویکھو نیو پتنگ دے وا خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں ذرا نہ سنگ دے سبحان اللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب ہاں کی فرمایا ہے خوشیاں نال جلن وچ آتش میرے موقف دی تائید میاں عارف کھڑی رومی کشمیر دے کولج پئی کی فرمایا ہونا خوشیاں نال اے نہیں فرمایا غم نال گیا سی جلیا رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے بندیاں دیاں مثالاں جڑیاں نا اپنے بندیاں دیاں صفتاں سمجھان آستے جانور پیدا کیتے ہوئے نے رب پروانہ پیدا کیتا ہے پاک حسین دے محض عشق نو سمجھاون دی خاطر جن نے عاشق ہیں رب سونے دے وہ اسی طرح ہی ہوندے نہیں پروانے وانگو ہاں پونڈ آنگو نہیں پروانے آنگو پونڈ بچارہ وہ تیک تکا کے جاندہ ہے ادھے جے ٹر جاوے تے پچھتاندہ ہے کس مصیبت نو پھنس گیا جے میں گل مشہور ہے بھائی پونڈ دی یاری پونڈ آکھیا پروانے نو جن دے نال تیری لگی ہے ساڈی چلوا او ساکھیا ساڈے مگر ہی لگا پروانے دا کام جاندیا خوشی نال سڑ گیا پونڈ سرکار جڑے تھن نا انہاں چارے پاسے طواف کیتا جویں بابے فرید دا طواف بریلوی کردا ہے. جدو اگاں ہوئے ماسا سیک پہنچے مڑ پیچھا کہن لگا پروانے نوں اوے ساڈا جی تے بڑا کردا ہے جن دے نال تیری لگی اسی وی لا لئیے پر سڑن والا کام پا رہی یہ تک تکا کے گیا ہے. اسا اوترے عاشق ہاں اسا تک تکا کے جانے ہاں جے کوئی وقت آ جاوے تے با ایتھے رکھ لینے ہاں امام حسین واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی. او جھلیا اسا پونڈا او پروانے نے ہے ہے انہاں خوشی نال جانا ہوندا ہے اے ذاکر پونڈ تو میں پونڈ اساں جدو جانا ہے تک تکا کے جانا ہے جے کوئی بن گئی ہے تے واپس آنا ہے تے کار وی روانا ہے تے آپ ہی رونا ہے تے ساری زندگی روندے ہی لنگ جانی. اے عاشق دا کم نہیں توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے ہم بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے اللہ عاشق دا مزاج انج بن جاندا ہے اونوں دکھ آوے سکھ نالوں وی ود لگدا ہے سکھ چوں اوناں سرور نہیں آوندا جنہ دکھ چوندا وے. ساڈا سخی سلطان باہو بل بولیا سنا چھوڑا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے عشق دی گل اول یارا عقل تو دور ہٹاوے او قاضی چھوڑ قضا جامن جامن قاضی چھوڑ قضا جدو عشق دما جا لاوے ہو لوکے آئے امتی دے مل پر عاشق متنا بھاوے ہو مرن محال اونا دا باہو جنا مالک آپ بلاوے سبحان اللہ سلطان دے پورے شیر دا اج مطلب سمجھاواں سمجھا جوڑا آپ فرماندے نے عشق دی گل وکھری اے عقل نالوں کیڑی عقل دنیا دی ایک عشق والی عقل ہوندی اے جڑی عاشقاں دے کول ہوندی او بے عقل نہیں ہوندے انہاں دی عقل سارے نالوں تیز ہوندی لیکن ایک عقل دنیا والی انہوں آدھنے اکل مریض ایک اکل سلیم وہ عاشقات ایمان کامل ہی ناچ بچوں دی کامل ایمان آڑے آئے فرمان دینے اوئے عشق دی اکل تو گل اولی رہی ہے اکل تو دور کر دی کی مطلب اکل دا کام میں ایسا اترے ویکھنا ہے تیسا اکھنا ہے پھکا نہ بچیا عشق اکھنا ہے قربانی ہو گئی ہے جو قربان ہو گیا وے وہ بچ گیا وے جو بچ گیا وے وہ رہ گیا وے. ہاں اللہ تے پاک محبوب سرکار سناواں گل اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سانو حضور نے پوچھا بکرے دا بکرے دی دستی اے فلانی کدھر گئی تے حضور وہ چلی گئی آ رہ گئی ہے. آپ نے فرمایا وہ رہ گئی ہے, یہ چلی گئی وہ رہ گئی ہے جیڑی دے بیٹھا ہے وہ محفوظ ہے. جلیا تیرا میرا پتر رہ گیا ہے. یعنی کدے تو رہ گیا ہے, اکا ہی رہ گیا. حقیقت جے محفوظ ہوئی تو علی اکبر ہوئے. ہاں وہ محفوظ ہو گیا, وہ لگ گیا جدھر لگنا سی. اگے فرماندے نے قاضی چھوڑ قضائی جاندے جدو عشق تماچا لاوے. کی مطلب؟ عشق دی تھپیڑ ہووے تے قاضی دی قضا دی کرسی وچ سواد نہیں جڑا عشق دی چپیڑ وچ سواد پیا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. ایندا مطلب ہے واقعی عشق شاہ ایسی اللہ رسول دا عشق وج جاوے جنوں قسم خدا دی لکھا تھپیڑا کھواوے وہ سکھا نالو چنگے نے, کلا دی کرسی نالو چنگے نے. اگے کی فرمایا ہے؟ لوگ ایانے متی دیون. یہ دمت کی آکے جڑے ایانے ایانے چوڑ بیوقوف ہو او متی دین دینے. ہائے ہوئے وہ بڑی بھیڑی ہوئی ہے وہ نہ کریں. یہ دا مطلب ہے جڑے امام حسین سرکار نو اجڑیا پہ سمجھ دینے یہ اترے ہے یا یعنی نے. ہاں جے سمجھ آ رہے ہوں دے نا تے امام حسین سرکار نو اجڑیا نہ سمجھ دے, عشق دے نال وسیا سمجھ دے. توجہ نال بول سبحان اللہ. اور سن مڑن محال انہاں دا باہو جنا مالک آپ بلاوے. ہاں بزرگ فرماندے نے پروانے نو بھی شمع سدی, شمع سدی, شمع وچ کشش نہ ہوندی تو پروانہ کیوں جاندا ہے؟ ان دی کشش انو پہ سدی. مولا تعالی تے جڑے قربان ہوندے نے نا وہ اپنے آپ تھوڑے ہوندے نے, تے جنہاں نو سد لیندا ہے نا لاکھ متاں کوئی دے دے پھر مڑ دے. توجہ نال بول سبحان اللہ. غر دے سنگیاں جنہاں بے ایماناں نے اجڑیا سمجھنا امام علی مقام نو انہاں ہی غم کرنا ہے. اساں اجڑیا سمجھ دے لئی ساڈا پاک امام ہن وی لکھاں وساں دے پیو لکھاں وسا رہے نے. میرے پیر سیال نو نہیں وسایا خواجہ معظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ پیر سیال دے خلیفے تھے. آپ فرما دے رہے مینوں میرے مرشد پیر سیال نے فرمایا میں چلا کٹنا ہے تو ایک میل دے علاقے دے وچ وچ غیر عورت نوں آن دیوی پانچ وقتی نماز مینو پڑھاوی سنگیا صدقے جاواں. خواجہ معظم الدین فرما دے نے 40 دن لنگ گئے میں ویکھیا نور دی پالکی اتری نوری بندے اترے نے. میرے پیر سیال وڈے خواجہ شمس العارفین جنہاں مہر علی تاجدار گولڑا نو خلافت بخشی سی انہاں دے سر مبارک تے آڑ کے پگ دھریے. میں چپاں بولن دی سکت نہیں طاقت نہیں. میں بعد پوچھنا وا حضور کون سن؟ آپ فرما دے رہے ایک پاک نبی سن, چار خلیفہ سن, حسن حسین سن. میرے چلے دی کامیابی تے پگ بننے لائے سن مگر میرے مرن تو بعد دسی پہلو نہ دسی. پر سنگیا جے اجڑیا ہوندا حسین سیال نو وساون کنے ہونا سی. توجہ نال بول سبحان اللہ. یہ پہلی بدعقیدگی آئی اسلام دے اندر. نبی پاک سرکار دا صحابی اہل بیت وچوں سیدنا امیر حمزہ بڑی عذیت ناک شہادت نال شہید ہوئے نے انہاں دا کلیجہ مبارک چبایا گیا نک مبارک کٹیا گیا بل کٹے گئے نے کن کترے گئے نے پتہ نہیں کنی عذیت نال قتل کیتا گیا لیکن صدقے جاواں سنیاں کسے مذہب وچ سیدنا امیر حمزہ سرکار دا غم منیدہ نہیں ویکھے گا امیر حمزہ دی ہمیشہ شہادت دا تذکرہ ضرور ہوندا ہے امیر حمزہ دا ذکر ضرور ہوندا ہے لیکن امیر حمزہ سرکار واسطے غم نہیں کیتا جاندا ہو بولو بولو بولو بولو کدی ویکھیا ہی کسے باہ دھری ہوئے حال ہوئے جی حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہومن تے ہومن بھی اہل بیت چوں چاچا جو ہے حضرت عباس بھی اہل بیت چوں حضرت امیر حمزہ اہل بیت چوں حضور دے چاچیاں دی اولاد اہل بیت چوں جڑے جڑے مومن سن توجہ نہیں فرمائی نے تے پھر کی وجہ انہاں دا نہیں پیا غم منیندا تے انہاں دا کیوں پیا منیندا ہے رسول کریم دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے صدیق اکبر دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے فاروق اعظم دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے حضرت عثمان غنی پیاسے شہید ہوئے نے انہاں دا غم نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے مولا علی دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے امام حسن دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے معلوم ہویا ہے صرف باہر لیا تو وراثت لئیے توجہ نہیں فرمائی جندہ غم باہر لیا کیتا ہے اے اندر آڑا ہی کار کھلوتا ہے تے جیڑا غم او دے نہیں سو ویکھیا اے انہوں یاد نہیں لاندا توجہ نہیں فرمائی نے اے میں ہے کہ نہیں ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ اگلی اے ہن ایک بات عقیدگی دی اصلاح تھوڑی جی کیتی اگلی سونا اگلی تباہی انہاں دی کی اوے ہوئے ہوئے ہن جڑی گل کرن لگا اے دیوبندیاں دے ویڑے وچوں کوئی شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا جا کے چک کے لے آیا اپنے آپ نہیں آئی او کی جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا اس حسین ابن حیدر پہلا خون سلا سنیا جی سچی بولی تھا تے سن ہو سکتا کئی پڑھیا بھی ہوے کئی پڑھیا بھی ہوے کرو توبہ توبہ کرو توبہ توبہ توبہ کرو میرے امام دے اگر اسے عقیدے تے ایہو ہی شعر پڑھ دے مر گئے نا حسین پاک دا ہاتھ ہونا ہے تے ساڈا گربان ہونا ہے تے کھچ نہ جہنم میں سٹانا ہے کہ بے ایمان میرے تے ایڈی بک پیا مارنا ہے میری ساری کیتی کرتی خوبج پیا سٹنا ہے میں دھوکھے نال ٹر گیا تھا میں بے وقوف سا دھوکھے وچ تے پاگل ہوندا ہے سیاڑا تے کدی کسے دے دھوکھے چ نہیں آیا سوا لکھ نبی اللہ دے عقل والے ہوندے نے کدی سنے کوئی نبی دھوکھے چ آیا ہوئے میری گل نہیں سمجھیا لے کیوں ایمان نال دسو سیانے بندے نو کوئی دھوکا دے سکتا ہے تو امام حسین سیانے نہیں تھے اچھا ہن توانو اینا دی چبلی کھاواں کہ جڑا جھوٹا بندہ ہوئے نا ان دی سیانے آندے نے قوت حافظہ کمزور ہوندی انو پتا نہیں ہوندا میں پہلو کی آکھاں تے بعد وچ کی پیاننا ہوں ادھر کی آخر گے ادھر آخر گے امام حسین ویکھیا دین دا بیڑا رڑدا سی پیا امام حسین دین دے بیڑے نو بننے لاون گیا آندے سن دیو آندر کے نہیں ایمان نال دسیا دین دے بیڑے نو حسین بننے لاون گیا تو میں کیا اتری دے آج دین دے بیڑے نو بننے لاون گیا مڑ تے جان بوجھ کے گیا وے ادھروں پیار نے جن کو دھوکھے ادھروں پیار نے دھوکھے لال بلایا گیا ہے ادھروں آنا دین دا بیڑا ڈبدا سی پیا تے آخیا اس میں بھاویں 72 وی دیواں میں بیڑا ضرور تارا گا تے اتری دیا مڑ جان بوجھ کے گیا ہے سیاں بن کے گیا ہے دھوکھے نال تے نہ گیا ایک پاسو آنا ہے دھوکھے نال گیا ہے ایک پاسو آنا ہے دین دے بیڑے نو بننے لاون گیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے میریاں تقریراں ہو لون قوم نو سمجھ آ جاوے جنہاں نو 15,000 تے بلاونا ہے تو 15 لیتر مار کے واپس گھل لیں گا میں قسمیہ پیار اصل گل ایویں کہ چور ہنیرے وچ شیر ہوندا ہے چانل چور دا بس نہیں چلنا ہنیرا ہویا پیا انگریزی دی جہالت دا محمد عربی دی شریعت دا چانن ہووے تے اے چور لٹ کے لے جان تیرا ایمان ہی کیویں ہو سکدا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی فرماؤں دینے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اگے فرماندے نے چور ویخ ہے کڈے چتر نے کیویں آنکھ سے کاجل آنکھ دے وچوں کجل آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چوری بلا کے ہے بلے بلے اکو مر رہے ایتھے ایڈے ایڈے رسالت ایڈے 76 چور نے ایڈے 76 چور نے جنے کہ کجل اکھاں وچوں چرا لیندے نے پتہ نہیں لگن دیندے بلے بلے بلے اکھاں وچوں کی چرا لیندے نے کجل تے خبر ہون دیندے صدقے صدقے اور واقعی چروائی بیٹھا ہے کجل چروائی بیٹھا ہے محسوس نہیں ہون دیتا ہونا ایمان نال دس ایہی شیر کنے سالاں تو پڑھیندے پئے نے تینو خبر ہون دتی نے سنن لگے جے نا تے تینو خبر ہوئی ہے معلوم ہویا واقعی او ایڈے 76 نے تے آپاں ایڈے بے وقوف مچھراں کہ ساڈی اکھ چوں لئی جاندے نے کجل ساڈا تے سانو پتہ نہیں پہ لگدا خوش ہوئے بیٹھے ماشاءاللہ جی ہم نے وہاں ضلع سے بلایا حضرت نے 3 گھنٹے خطاب کیا تے روائی گیا روائی گیا روائی گیا تے جدوں اٹھیا تے کسے اکھ والے نگاہ جو ماریے تے دل وچ جڑا چانن ہے سی وہ اکھاں دے وچوں نال ہی نکل گیا سی اکھ چو نکلیا اتھرو نہیں او نال ایمان نکل گیا اکھ دے راہی خبر نہیں ہون دتی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے مرے ہو تیری آنکھی گٹھڑی دے رکھی بیٹھے تو تُو ستا پیا میں موضوع تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ دیر ترتیب ہے آج کل کے مقررین کے کفریات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو شروع کرانگا تے تھلے تک لگا مانگا اے پھر میرے نال لڑنگے تے سواد آوے گا تے میں دسانگا کہ قبلہ اپنے نکاح دوبارہ کراؤ قوم دے نکاح مانگا کی بنتی تے پھر ہوئے گا چیلنج ایک مقرر خان قادری بھائی اگلے دن لیاقت پور گیا تقریر کیتی اس علاقے بہت جاندہ سی اس ایک کیسٹ کفر بکیا سی تو میں اندر فتوا لکھوایا بھی سی پھر انہوں جا کے پہنچایا بھی سی کیا تو کفر کیتا ہی انہوں خبر ہوئی ہے کہ لیاقت پور دے علاقے میں چشتی پھیرا پا گیا ہے بس اس لئے انہیں فون کیتا انہیں آکے اگلے جلسے جننے آئے میں نہیں آوں گا میں کیوں انج پیا کرنا سوڑ ہائے ہائے ہائے سنگیا سیکل دے اتے اناڑی بہ جاوے نا تے کسے دے لات خونے ضرور پاڑے گا تے تے سیکل ہے تے ہووے باوی ویلا آلا ٹریلر تے اون دے اتے بہ جاوے مڑا پی خیرہ یہ تا ساڈی امت برباد ہوئی پئی جب تک انہاں جہلاں تو جنہاں تربیت کسے کامل ولی دی نہیں حاصل کیتی نہ علم پڑھیا ہے نہ کسے کامل ولی دے جوڑا اچ بیٹھ کے اپنے نفس نو ماریا ہے انہاں جب تک اے ساڈے شریعت دے ڈرائیور بڑے رہن گے ساڈا بٹھا بیٹھا رہنا انہاں تو قوم چھٹے گی تے نبی سونے دا دین سمجھ لے گی میں قسمیا پیانا اور میں فرض انشاءاللہ العزیز ادا کرنا ہے ہاں ایک پاسے شاعراں دے نعت خواناں دے کفریات سمجھاواں گا ایک پاسے مقررین دے کفریات سمجھاواں گا اور خود انہاں نوں پتہ نہیں ہونا کہ اساں کر کے کفر بیٹھے جن کو دھوکے سے کوفے ہن میں دسنا بھئی ایک گل دیوبندیاں وچوں ادے کیویں آئی ہے سمجھاواں حوالہ سن بلغت الحیران بلغت الحیران حسین علی وان بھچروی رشید گنڈوہی دا شگرد ضلع میاں والی دے علاقے چ وان بھچراں جگہ اوتھوں دا رہائشی سی اوتھے ہی اوندی قبر ہے کٹر دیوبندی سی بلغت الحیران ان دی کتاب ہے میں وہاں بھچراں دے علاقے تقریر تے جاتا ہوں نا بلغت الحیران ہے تو اس لکھیا ہے کور کورانا مرو در کربلا تا نہ یفتی چون حسین اندر بلا فارسی دا شیر اس لکھیا ہے وہ ساکھیا ہوئے کربلا وچ انہ ہو کے نہ جاویں جی میں حسین مصیبت پھسیا ہے تو ہی انج پھس جائیں گا یعنی اس لکھیا امام حسین اللہ ہو کے کربلا وچ گیا ہے تے اج دا بریلر پیاکھ دا ہے حسین دھوکھا کھا کے گیا ہے میں پوچھنا انہا دوہ بکواس آئے تو فرق کی یہ ایک بھوکے دھوکے لار گیا ہے ایک بھوکے انہ ہو کے گیا ہے فرق دس دو میں لانتی بن گئے میرا مذہب ہے وے اللہ دے ولی ادا کی دائے وے حسین انہ ہو کے بھی نہیں گیا دھوکے لار بھی نہیں گیا محمد عربی دی شریعت دے نور لار گیا وے